words to make up. If a reason must be had, it's easy to blame the weather. I see no reason for this breakup, so let you be the first to make up. If a reason must be had, it's easy to blame the weather. Cecile McLaurin, Salvan, Sherman Irby, arrangement. A decade later, and our passion for music still grows. Records keep on spinning, and we keep broadcasting. 10 years Coney on Air. We keep broadcasting. You stay tuned. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή «Απολαύστε τα Νεύθυνα» σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, 7 με 9, στον Coney on Air. Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τις απόψινες μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίως μέσω του site του σταθμού, www.coney.com. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε email ή προτιμότερα να τα λέμε ζωντανά στο chat, καθώς τρέχει η εκπομπή. Οι σελίδες του σταθμού στα social media, στο Facebook Coney Pavla On Air, στο Instagram Coney On Air, κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio. Φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή διαθέσιμη για κατέβασμα είτε στο Play Store είτε στο iTunes, ανάλογα τη συσκευή έχετε. Και όπως λέω πάντα, για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή και δεν την προλαβαίνετε live ή θέλετε να ανατρέξετε σε κάποια παλιότερη εκπομπή, κάνετε μια αναζήτηση στο Facebook, γράφετε στο search με ελληνικούς χαρακτήρες, δηλαδή φωνική εκπομπή «Απολαύστε τα Νεύθυνα» και βρίσκετε το σχετικό γκρουπάκι, όπου κάθε post σας πηγαίνει σε μια περασμένη ηχογράφηση και στην περιγραφή του post υπάρχει και tracklist ώστε να ξέρετε τι έχετε να περιμένετε. Όλες οι ηχογραφήσεις έχουν ανέβει, δεν χρωστάμε τίποτα. Και μετά το αφιέρωμα της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν για τη μυθολογία, που νομίζω σας άρεσε πολύ και έτσι είχε πολύ αλληλεπίδραση και στο chat, ένα άλλο έτσι ξεχωριστό αφιέρωμα. Δεν θα επικεντρωθούμε σε κάποιον καλλιτέχνη, ούτε σε κάποιο είδος μουσικής συγκεκριμένο, ούτε σε κάποια χώρα, ούτε σε κάποια έννοια, ας πούμε, όπως έχουμε κάνει πολλά τέτοια στο παρελθόν. Αφορμή, λοιπόν, για την ιδέα αυτού του αφιερώματος ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε για ξεκίνημα. Και δεν ήταν ένα τυχαίο τραγούδι, ήταν μια ζωντανή εκτέλεση από την Sinead O'Connor του κομματιού World του Bob Marley στο πολύ διάσημο αμερικάνικο night show Saturday Night Live, όπως υποδηλώνει και το όνομα. Η εμφάνιση ήταν live, οπότε δεν υπήρχε περιθώριο για μοντάζ, λογοκρισία ή οποιοδήποτε είδους edit. Και βέβαια η Sinead O'Connor, η οποία είχε πολύ τραυματική παιδική ηλικία, μια μητέρα έτσι πολύ κακοποιητική, η οποία σε κάποια φάση την εγκατέλειψε και σε ένα ίδρυμα με καλόγριες, δεν είχε την καλύτερη εικόνα και αίσθηση για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και αν κάτι συμβολίζει την ισχύ αυτής της εκκλησίας, ήταν φυσικά ο Πάπας. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του τραγουδιού, έβγαλε ζωντανά μπροστά στους έκπληκτους τηλεθεατές την εικόνα του Πάπα και την έσκησε. Αυτό βέβαια εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντίκτυπο, όμως στις επόμενες τις εμφανίσεις γιουχαίστηκε πολύ έντονα από πολύ κόσμο. Και έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την φοβερή πολιτική κίνηση και στάση, αν θέλετε, από την Sinead, σκέφτηκα να ασχοληθούμε με τέτοιους καλλιτέχνες που με τον οποιοδήποτε λόγο και αιτία, άλλες φορές για πιο σοβαρό, άλλες φορές για πιο ελαφριά έτσι, απόχρωση, κατάφερε να δημιουργήσει καταγραφή από το κοινό του ή από τους fans. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και κάθε φορά είναι μια τελείως διαφορετική περίσταση. Ας ακούσουμε όμως αυτή την πολύ έντονα φορτισμένη ερμηνεία από τη Sinead O'Connor από το μακρινό 1992. Sinead O'Connor. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. Until there's no longer first class or second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, I've got to say war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all, without regard to race, I say war. Until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remain just a fleeting illusion to be pursued, but never attained. And everywhere is war. Until the ignoble and unhappy regime which holds all of us through child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed. Everywhere is war. War in the East, war in the West, war up North, war down South. There's war and the rumors of war. Until that day, there is no continent which will know peace. Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have come. confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Μπορείς σχεδόν να κόψεις τον ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα με μαχαίρι. Είναι μισή ικανοποίηση να την ακούς, τη Sinead O'Connor. Και για να έχετε έτσι πιο ολοκληρωμένη εικόνα, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό βίντεο. Όπως μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν, οι πιστοί του καθολικισμού δεν τους άρεσε καθόλου αυτή η κίνηση και αυτή η δήλωση και στις επόμενες συναυλίες υπήρξε κόσμος από κάτω που γιουχάιζε την Sinead πολύ πολύ έντονα. Νομίζω ότι είναι ένα κλισέ ότι όταν έχουμε έναν καλλιτέχνη ψηλά, αν μία πτυχή της προσωπικότητάς του δεν συμφωνεί με τα δικά μας, πιστεύω, πολλές φορές το μίσος είναι έτσι αντιστρόφως ανάλογο της αγάπης που του είχε ο οποιοσδήποτε φαν. Όπως είπα και πριν όμως, η Sinead είχε αυτή τα δικά της βιώματα και χρησιμοποιώντας τη φήμη που είχε και την επιρροή, θέλησε να κάνει εκείνο το statement. Εδώ λοιπόν το πρώτο παράδειγμα της εκπομπής έχει να κάνει ξεκάθαρα με έτσι, κατακραυγή για πολιτικούς λόγους. Όμως αρκετές περιπτώσεις που θα ασχοληθούμε σε αυτό το δίωρο ήταν κυρίως έτσι, για λόγους αισθητικών επιλογών και μουσικών ιδιωμάτων. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της folk, ο αγαπητός κύριος Bob Dylan, όταν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Newport το 1965, το οποίο ήταν καθαρό μου έτσι folk festival, που ήδη σημαίνει αυτό μόνο κιθάρες, ακουστικές και καθόλου ηλεκτρισμός, ο ίδιος όμως είχε αρχίσει ήδη να εξαντλείται καλλιτεχνικά με αυτά τα στεγανά και θέλησε να παρουσιάσει τα καινούργια του κομμάτια, τα οποία είχαν και drums, μπάσο, ηλεκτρικές κιθάρες, κάτι που για τους οπαδούς της folk ήταν ανήκουστο. Και στη διάρκεια των live κομματιών υπήρξε και το σχετικό γιούχο. Ας ακούσουμε από εκείνη την εμφάνιση λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, Like a Rolling Stone. Seems so proud about having to be scrounging. Έτσι λοιπόν, πέτρα που κυλάει, δεν χορταριάζει, το λέει και το τραγούδι του θείου Bob και μάλλον το ήξερε και ο ίδιος ότι κάποιος που δεν εξελίσσεται είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Πράγμα που δεν εκτιμούσαν οι έτσι παραδοσιακοί fans της folk σκηνής, εξού και το γιουχάρισμα. Μπορείτε να το ακούσετε στα πρώτα και στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτής της ηχογράφησης από το Newport Folk Festival του 1965. Θα μείνουμε στην Αμερική και θα ξαναπεράσουμε σε γιουχάρισμα λόγω πολιτικών απόψεων και θέσεων. Οι Dixie Chicks είναι ένα τρίο που παίζουν country Και θα μου πείτε, καλά, τέτοια group δεν μας έχουν συνηθίσει να αρθρώνουν πολιτικό λόγο. Και όμως με την ανάμειξη της Αμερικής στον πόλεμο στο Ιράκ τότε, θεώρησαν ότι έπρεπε να πάρουν θέση, όπου και κάνανε. Και συγκεκριμένα μέσα στα πολλά που είπανε δημόσια, δηλώσανε ότι ντρέπονται που ο πρόεδρος Bush, ο Junior βέβαια, ότι είναι από το Τέξας όπως και αυτές και ότι τις ντροπιάζει. Και αυτό, όπως μπορείτε να φανταστείτε, για πολλούς έτσι, πώς να το πω, rednecks Αμερικάνους, ήταν ύψιστη προσβολή και βέβαια λογίζεται ως προδοσία. Αποτέλεσμα είναι να είναι ένα από τα πρώτα συγκροτήματα ίσως που φάγανε αυτό που θα λέγαμε σήμερα cancel. Σπάγαν τα CD τους, μποϊκοτάραν τις συναυλίες τους και άλλα τέτοια ευτράπελα. Μέχρι ότου αναγκαστήκανε και οι ίδιες ακόμα να αλλάξουν όνομα, να κάνουν έτσι ένα είδους rebranding, μπας και μπορέσουν με κάποιο τρόπο να σώσουν την καριέρα τους. Θα ακούσουμε κάτι έτσι πολύ κλασικό από αυτές. Cowboy, take me away. City. Αυτές ήταν οι Dixie Chicks, πλέον Σκέτο Chicks, οι οποίοι όπως είπαμε και πριν, λόγω έκφρασης θέσεων ενάντια στον τότε πρόεδρο Μπους, υποστήκανε μεγάλο πρόβλημα και κατακραυγή και ειδικά φαντάζομαι από τον υπόλοιπο τεξανό κόσμο, ο οποίος φαντάζομαι έτσι όπως είναι η κουλτούρα του Νότου θα στήριζε εκείνον τον πόλεμο όπως υποθέτω θα στηρίζουν και αυτόν τώρα. Ο Ροντ Στιούαρτ θέλησε να μην μασίσει τα λόγια του και έτσι λοιπόν σε μια εμφάνιση στην Λειψία τον Ιούνιο συγκεκριμένα του 2024 τοποθετήθηκε δημόσια στηρίζοντας την Ουκρανία και δηλώνοντας την διαφωνία του για την επέμβαση της Ρωσίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του κοινού του να τον αποδοκιμάσει γιατί θεωρούσε ότι είχε πάει απλά σε μια συναυλία να ακούσει μουσική και ότι δεν χωρούν έτσι, πολιτικές απόψεις σε τέτοια πράγματα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Τι λέτε κι εσείς? Ας ακούσουμε και ο Ροντ. Αν και το τραγούδι λέγεται «I don't want to talk about it». I can tell by your eyes that you've probably been crying for help. And the stars in the sky don't mean nothing to you, let just to be thank you. χρόνια Coney on Air και όλες οι αγαπημένες σας μουσικές παίζουν ακόμα. Γιατί η αγάπη μας μεγαλώνει και το ταξίδι μας στα άστρα συνεχίζεται. 10 χρόνια Coney on Air. We keep broadcasting, you stay tuned. This song. Mother, do you think they'll try to break my balls? President. Mother should have trusted the government. mother didn't need to be so high. Bravo. 15 years ago. Bless her. Αφήσαμε ήδη και το πρώτο ημίωρο πίσω μας και αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, είναι η εκπομπή «Απολαύστε Ανέφινα», είμαι ο Κώστας και σήμερα έχουμε αφιέρωμα με συγχωρείτε σε καλλιτέχνες που για χύψη λόγους υποστήκανε κατακραυγή κατά τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Αυτός εδώ ήταν ο Roger Waters και το «Mother» των Pink Floyd σε μια version από αυτές που ανθίσανε μέσα στην πανδημία. Με Zoom πραγματοποιήθηκε το live αυτό και με βιντεοκλήση δηλαδή. Ο Roger Waters λοιπόν δεν έχει μασίσει ποτέ τα λόγια του όσον αφορά τις πολιτικές του Ισραήλ, προφανώς ενάντια στους Παλαιστίνιους. Και αυτό δεν ευχαριστεί τους πάντες, με αποτέλεσμα και αυτός να έχει ακούσει παράπονα και επίσης σε διάφορες χώρες να μποϊκοτάρονται συναυλίες τους. Βέβαια, είναι ο Roger Waters και έχει έτσι όνομα βαρύ, οπότε ίσως έχει και ένα καλύτερο πάτημα για να πει αυτά που θέλει να πει. Καλησπέρα και στο chat, στο Φώτη, στον Όμηρο, στο Δημήτρη, στην Άννα και σε όσους άλλους τυχόν είστε εκεί έξω. Η Ashley Simpson ήταν μια αφερέλπης νέα καλλιτέχνης, η οποία επιχείρησε και αυτή να σπρώξει τη δουλειά της μέσω μιας εμφάνισής της στο Saturday Night Live. Όμως, τι είδους Night Live είναι αυτό, αν τα κομμάτια παίζουν καραόκε, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, ντουμπλαρισμένα ή τέλος πάντων όχι ζωντανά. Έτσι λοιπόν, στην περιβόητη εμφάνιση εκεί, μόλις το πρώτο τραγούδι, το Pieces of Me, καθώς ήταν έτσι και φάτη και είχε αρχίσει να χορεύει και να μπαίνει στο groove του κομματιού, ακούστηκαν η πρώτη στίχη του κομματιού από τα ηχεία, όχι όμως από το δικό της στόμα, καθώς και το μικρόφωνο ήταν ήδη μακριά από το στόμα της. Αυτό και μόνο λοιπόν, σαν έτσι ένδειξη κακής πίστης, οδήγησε το κοινό στις επόμενες της εμφανίσεις να την γιουχάρει αρκετά έντονα. Θα θυμάστε ίσως βέβαια και την περίπτωση των Μίλι Βανίλι, που όλη τους η μουσική ύπαρξη ήταν μια πάτη, η οποία ξεδιπλώθηκε όταν σε εκείνη την εμφάνιση στα βραβεία του MTV πάθανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορέσανε να πέσουν στα λόγια ή όχι, συγγνώμη, κόλλησε νομίζω το CD που θα τους κάλυπτε, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Πάντως, όπως και να το κάνεις, για κάποιο καλλιτέχνη, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα δικά του τα κομμάτια σε ζωντανή εκτέλεση. Ashley Simpson, Pieces of Me. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view. Cause you've come to rescue me. With you I fall so fast, I can hardly catch my breath. I hope it this is On a Monday, I'm waiting. And by Tuesday, I'm fading into your arms so I can breathe. Ashley Simpson λοιπόν, Pieces of Me, κομμάτια του εαυτού μου. Νομίζω από τους δύο Βανίλη που τους αναφέραμε πριν, ο ένας πρέπει να είχε κακό τέλος, να πέθανε από overdose και ο άλλος νομίζω κάποια στιγμή προσπάθησε να ανακοινήσει τη μουσική του καριέρα, την ανύπαρκτη μουσική καριέρα δηλαδή, αλλά τέλος πάντων τους κατάπιε το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Οι Guns N' Roses και πόσο μάλλον ο Axl Rose, πάντα οξύθυμος έτσι και έτοιμος να αρπαχτεί. Ακόμα και στην έτσι, παντοδυναμία τους, εκεί τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, κατάφεραν να κάνουν αρκετούς οπαδούς να τους μισήσουν. Προφανώς η πέτρα του σκανδάλου πολλές φορές ήταν ο ίδιος ο Axl Rose, ο οποίος πολλές φορές αντιπιθεόταν ελεκτικά με το κοινό, αλλά το βασικό πρόβλημα ήταν οι καθυστερήσεις ή πολλές φορές και τα μικρά set στα live. Θυμάμαι που τον είδα μόνο του στο Rockwave κάπου εκεί 2007 και εκτός ότι είχε καθυστερήσει πάρα πολύ να ξεκινήσει, έπαιζε ένα κομμάτι, μετά πήγαινε στα καμαρίνια, έβγαινε μετά από ένα τέταρτο και κάπως έτσι είχε πάει όλη η βραδιά. Φαντάζομαι ότι όσο και να αγαπάς έναν καλλιτέχνη, αν έχεις πληρώσει για να δεις κάποιο show, το θες έτσι απερίσπαστα. Ας ακούσουμε κάτι live εκεί που ήταν στα ντουζένια τους επάνω, το 1988, My Michelle. Έτσι οι εμφανίσεις αυτές των Guns N' Roses ήταν επικές και ντρέπομαι που το λέω, αλλά είχα την ευκαιρία να, είχα την ευκαιρία να βρισκόμουν στο live του στην Αθήνα το 1993 και την κλώτησα γιατί ήμουν μικρός τότε και δεν ήξερα και θεωρούσα ότι οι Guns N' Roses είναι σατανιστές και ότι δεν χρειάζεται να πάμε να τους στηρίξουμε, τόσο γελίο. Η Lana Del Rey, αν και έχει χέρι μεγάλης έτσι, δημοτικότητας, είχε και αυτή τις αναποδιές της, πολλά παραδείγματα. Τα κυριότερα περιστατικά ήταν στο Glastonbury τον Ιούλιο 2023. Καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά να ανέβει στη σκηνή, με αποτέλεσμα μέρος του κοινού να την αποδοκιμάσει πριν την έναρξη. Η ίδια βέβαια ζήτησε συγγνώμη αποδίδοντας την καθυστέρηση στο χτένισμά της, αλλά επειδή καθυστέρησε η ίδια να βγει, οι διοργανωτές έκοψαν το ρεύμα από το μικρόφωνο πριν ολοκληρώσει το σετ της για να τηρηθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του line-up. Φαντάζεστε ένα τεράστιο φεστιβάλ σαν το Glastonbury. Δεν μπορεί να έτσι χάνει 30 λεπτά από εδώ και από εκεί. Θα τυναζόταν όλο το πρόγραμμα στον αέρα. Κάποιο παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στο Reading Festival το 2024 τον Αύγουστο, όπου η εμφάνισή της διακόπη πρόωρα μετά από καθυστερημένη έναρξη. Και αυτό προκάλεσε τη μεγάλη απογοήτευση των θαυμαστών της. Στο Super Bowl το Φεβρουάριο του 2025, επειδή βρισκόταν στο ίδιο booth με την Taylor Swift, αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς των Philadelphia Eagles. Και τέλος η εμφάνισή της στο Saturday Night Live του 2012, παρόλο που δεν υπήρξαν αποδοκιμασίες από το ζωντανό κοινό στο στούντιο, η εμφάνισή της δέχτηκε σφοδρή διαδικτυακή κριτική και γιουχάρισμα τα μέσα ενημέρωσης από τους τηλεθεατές, χαρακτηριζόμενη ως μια από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία της εκπομπής. Πολύ σκληρό. Η ίδια όμως δεν δείχνει να πτωείται. Lana Del Rey, Born to Die. Fun in the meantime. Come take a walk on the wild side. Let me kiss you hard in the pouring rain. wanna die. Tough, I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on. Try to have fun in the meantime. Αυτή ήταν η Lana Del Rey λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τον διάλεγα. Ο Drake λοιπόν, ο Αμερικάνος ράπερ, ο οποίος έχει αποδοκιμαστεί σε πάρα πολλές περιστάσεις. Στο Festival Camp Flog Gnow του 2019, ο οποίος εμφανίστηκε ως έκπληξη headliner, ενώ το κοινό περίμενε τον Frank Ocean και άρχισε να αποδοκιμάζει τον Drake φωνάζοντας «Θέλουμε τον Frank». Το Drake ρώτησε το κοινό αν θέλει να συνεχίσει, και όταν εκείνοι απάντησαν αρνητικά, αποχώρησε από τη σκηνή 20 λεπτά νωρίτερα. Στην συναυλία των Limp Bizkit στο Τορόντο το 2024, αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των Limp Bizkit, δεν τον θεώρησαν έτσι ταιριαστό όνομα. Και βέβαια έχει αποδοκιμαστεί σαν την παρουσία του σε διάφορα αθλητικά γεγονότα, όπως σε αγώνες των Toronto Raptors, κυρίως λόγω της φήμης του ως γρουσούζης. Drake Cares έχει και όνομα αυτή η κατάρα. Και σε πιο πρόσφατες περιπτώσεις, το 2025, υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις για εμφανίσεις του στο πλαίσιο της περιοδίας Some Special Shows For You, με ορισμένους θαυμαστές να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη χρήση μηχανημάτων AutoCue, αυτό ξέρετε που περνάνε οι στίχοι σε μικρή οθόνη για να τους θυμάται ο καλλιτέχνης, και βέβαια για την ποιότητα της απόδοσης του. Μήπως όμως υπάρχει σχέδιο πίσω από όλα αυτά? Drake, God's Plan. I saw Denzel Washington on TV the other day. He's a real good-looking man. Man, I remember when me, him, and Wesley Snipes were young back in the 80s. They still got some of their money. I look good. I ain't got nothing, but I look good. It's a good life. It's a good life. That's it. That's it. Yeah. Yeah. They wish and I wish and I wish and I wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God. I do. They wish and I wish. wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like, no. I finesse down Western Road, like, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah, that's right. Look, yeah, you got the right idea. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. Dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no, hey. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside oh E. God. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing and wishing. I brought toys for every single kid, so all the kids get toys. Bad things. I want you guys to go on a shopping spree on me. You guys can get whatever you want. What's up? Out to different workforce programs, and I can't thank you enough. We're making a $25,000 donation to the school for incentives for the after-school program, which we're really excited about. We're also donating $50,000 to... Trust me, we're nothing without our mothers, so thank you. You gotta make sure you take care of your mom, too, no matter what you do. That's all we got. Trust me. Carney On Air Web Radio will take you among the stars. I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in. That's tough, big enough for 10 plus me. Yeah, what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine.

Παρά την καταγραφή, το συγκρότημα έπαιξε κανονικά. Κατά την εισαγωγή τους από τον εκφωνητή, το στάδιο Ford Field κυριολεκτικά σύστηκε από τις αποδοκιμασίες του κοινού. Δεν μπορείτε να με ρωτήσετε βέβαια γιατί υπάρχει τέτοιο μίσος και αποδοκιμασία προς τους Nickelback. Είναι δύο οι βασικές αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα τραγούδια τους, όπως θα θυμάστε και στο ελληνικό ραδιόφωνο, έπαιζαν ασταμάτητα, προκαλώντας τη σχετική κόπωση στο κοινό. Και πολλοί κριτικοί και οπαδοί της ροκ θεωρούν τους Nickelback ως προϊόν της βιομηχανίας με επαναλαμβανόμενο στυλ, ότι υπάρχει έτσι μια μανιέρα. Έπειτα το να μισείς τους Nickelback έγινε ένα από τα πρώτα μεγάλα memes του ίντερνετ, μετατρέποντας το συγκρότημα σε εύκολο στόχο. Δεν είναι απολύτως του γούστου μου η μουσική τους, αλλά κρίμα να έτσι εξωστρακίζονται μόνο και μόνο επειδή έγινε μόδα, ας πούμε, να τους μισεί κάποιος. Κάποια αρκετά χρόνια πίσω, ένα συγκρότημα από το Λίβερπουλ ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε σε φήμη και αναγνωρισιμότητα, μέχρι που ο Τζον Λένον έκανε την περιβόητη δήλωση ότι τα σκαθάρια είναι πιο δημοφιλή από τον Ιησού. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν άρεσε σε αρκετό κόσμο και πόσο μάλλον στο κοινό της αμερικάνικης περιοδίας που ακολούθησε. Αν και το μεγαλύτερο γκρουπ όλων των εποχών, και αυτοί είχαν τα προβλήματά τους βάσει αυτών των δηλώσεων του Λένον. Θα ακούσουμε μια ιστορική live εμφάνιση, το τελευταίο live των Beatles στην ταράτσα των Abbey Road Studios. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. νομίζω είναι από τις πιο αγαπημένες μου live εμφανίσεις. Όχι τόσο, πώς να το πω, για την εκτέλεση των κομματιών, όσο το στήσιμο, το ότι ξέρεις ότι είναι η τελευταία συναυλία των Beatles, το πώς φαίνονται έτσι όλα τα σκαθάρια έτσι, ας πούμε, στην πιο όρημη φάση της καριέρας τους και βασικά για το νόημα των στίχων και του κομματιού. Νομίζω αυτό το κομμάτι ήταν μέσα στους πρώτους δίσκους που άκουσα ποτέ, ενώ όχι στη ζωή μου, αλλά έτσι όταν μου μαθαίραν οι γονείς μου πώς λειτουργεί το pick-up και εγώ τότε δεν είχα δικά μου βινήλια φυσικά. Και οπότε έτσι χαζεύοντας τη δικιά τους δισκοθήκη, κάποιο βινήλιο των Beatles βγήκε από τη θήκη, έκατσε στο πλατό και σίγουρα εκεί μέσα ήταν και το Don't Let Me Down. Οπότε το ακούω κάθε φορά έτσι με αυτή τη γλυκιά νοσταλγία. Κάποιοι καλλιτέχνες είναι πάντα στο μυαλό μας τεράστιοι. Δεν υπήρξαν όμως πάντα τεράστιοι, κάποτε κι αυτοί. Ξεκινήσανε από το τίποτα της ανωνυμίας και της μικρής φήμης. Ο Prince λοιπόν, τον Οκτώβριο του 1981, δεν ήταν κάποιος γνωστός καλλιτέχνης και έπρεπε να ανοίξει δύο συναυλίες για τους Rolling Stones στο Los Angeles Memorial Colosseum. Ο Prince, όπως είπα, ήταν ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης και επιλέχθηκε για αυτή τη συναυλία προσωπικά από τον Mick Jagger ώστε να ανοίξει την περιοδεία των Stones. Οι περίπου όμως 94.000 οπαδοί των Stones που περίμεναν κλασικό rock αντέδρασαν πολύ εχθρικά στο funky steel και την προκλητική εμφάνιση του Prince. Φορούσε μόνο ένα μαύρο εσώρουχο και μια γκαμπαρτίνα. Έτσι το πλήθος άρχισε να το γιουχάρει έντονα και να πετάει αντικείμενα στη σκηνή όπως κουτάκια μπύρας, κοτόπουλα και grapefruit, ενώ ακούστηκαν φυσικά και ρατσιστικά ή και ομοφοβικά σχόλια. Στην πρώτη συναυλία που ήταν σε 9 Οκτωβρίου, ο Prince εγκατέλειψε τη σκηνή μετά από μόλις 15-20 λεπτά και πέταξε αμέσως πίσω στη Μινεσότα, ορκισμένος να μην επιστρέψει. Όμως ο Mick Jagger έκανε παρέμβαση και τηλεφώνησε και τον έπεισε να επιστρέψει για τη δεύτερη βραδιά, η οποία ήταν στις 11 Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι η αποδοκιμασία σε τόσο μεγάλα στάδια είναι μέρος του παιχνιδιού, για όποιον κάνει κάτι καινούργιο, εννοώντας ότι δεν μπορείς να αρέσεις και στους 94.000. Έτσι λοιπόν, στη δεύτερη βραδιά, παρά το συνεχιζόμενο γιουχάισμα, ο Prince ολοκλήρωσε το σετ του, κλείνοντας προκλητικά με το τραγούδι «Why You Wanna Treat Me So Bad». Όμως, αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο Prince έπαιξε support act για άλλον καλλιτέχνη, διότι λίγα χρόνια αργότερα με το Purple Rain έγινε ένα από τους μεγαλύτερους rock star στον κόσμο. Εδώ θα τον ακούσουμε, όχι σε κάτι δικό του, θα τον ακούσουμε έτσι συνειρμικά να διασκευάζει σκαθάρια «While My Guitar Gently Weeps» σε μια εκδήλωση φόρο τιμής στον George Harrison. Jeff Lynne, Steve Winwood, Danny Harrison και φυσικά ο ίδιος ο Prince να μας δίνει το πιο επικό του solo. I know this is true. Έτσι λοιπόν, κανείς δεν ξαναγιούχαρε τον Prince, τουλάχιστον όχι για τη μουσική του και όχι για αυτό που ήταν και τις επιλογές του, τις στιλιστικές ή τις μουσικές. Η System of a Down ήταν ένα πολύ άγνωστο συγκρότημα το 1998, όταν είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας για να είναι το support act των Slayer στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Περιστερίου. Είχαν μόλις κυκλοφορήσει τον πρώτο τους δίσκο και για το άμαθο metal κοινό το αθηναϊκό ήταν κάτι πολύ περίεργο και πολύ αλόκοτο που δεν το καταλαβαίνανε. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τους οπαδούς των Slayer, οι οποίοι είναι από τους πιο έτσι, hardcore fans, με αποτέλεσμα όσο παίζανε οι System of a Down να τους πετάνε κουτάκια μπύρας και μπουκάλια κτλ. Και να φωνάζουν Slayer, Slayer. Έτσι, μετά από αυτό, μάλλον δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να τους ξαναδούμε ζωντανά στην Αθήνα. System of a Down, Spiders. The piercing radiant moon, the storming of Bordeaux, all the life running approaching guiding light, our shallow years in fright. Dreams are main winding through my heart. Egypt gives them sight of all the life running through her hair. The spiders all in tune, the evening of the moon. Dreams are made winding through my hair. We'll be right back. We fly among the stars, powered by love and music. From 2015 all the way to 2025, we have been broadcasting nonstop. 10 years, Connie on Air. We keep broadcasting. You stay tuned. We'll be right back. Μπήκαμε αισίως και στην τελική ευθεία, τελευταίο ημίωρο για την απόψινη εκπομπή «Απολαύσεις τα Ανέθινα», αφιέρωμα σε καλλιτέχνες που φάγανε γιουχαΐσματα. Οι Μετάλλικα, κι αν έχουν αποδοκιμαστεί αρκετές φορές, οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν για το Saint Anger, όπου το κοινό θεωρούσε ότι δεν τέριαζε στον ήχο της μπάντας. Άλλη μια περίπτωση το 2023, υπήρχαν παράπονα για σύντομο setlist στο Phoenix, όμως ο James Hetfield υποστήριξε ότι ήταν άρρωστος και δυσκολευόταν να ολοκληρώσει το show. Βέβαια υπάρχουν και πολλά παράπονα κατά καιρούς, ειδικά στη στροφή της καριέρας της μπάντας, εκεί όταν βγήκαν τα άλμπουμ Load και Reload, από τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς που έτσι ήθελαν περισσότερο τον ήχο των τριών πρώτων άλμπουμ. Και βέβαια μεγάλο μέρος του κοινού, και ειδικά τότε την εποχή της παντοδυναμίας του MTV, ήταν αντίθετο στην δικαστική διαμάχη των Metallica με το Napster, το τότε μέσο διαμοιρασμού ελεύθερης μουσικής. Ας ακούσουμε τους Kings of Leon στο έτσι πιο γνωστό τους σουξέ και θα πούμε και τη δικιά τους την περίπτωση. Οι Kings of Leon έχουν αντιμετωπίσει αποδοκιμασίες από το κοινό σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως λόγω απότομης διακοπής συναυλιών ή προβλημάτων στην απόδοσή τους. Το φιάσκο του Dallas 2011 ίσως είναι η πιο διάσημη στιγμή όπου ο τραγουδιστής εγκατέλειψε τη σκηνή στη μέση συναυλίας αφού παραπονέθηκε τη ζέστη και είπε στο κοινό: «Θα πάω στο παρασκήνι για κάνα δευτερόλεπτο, θα κάνω εμετό, θα πιω μια μπύρα και θα επιστρέψω». Δεν επέστρεψε ποτέ όμως, αναγκάζοντας τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος να απολογηθούν σε ένα πλήθος που αποδοκίμαζε έντονα. Το περιστατικό αυτό οδήγησε στην ακύρωση ολόκληρης περιοδίας του, στη ΣΥΠΑ, λόγω εσωτερικών προβλημάτων, εντός εισαγωγικών. Η δεύτερη αιτία είναι πραγματικά αστεία. Η επίθεση από περιστέρια στο Saint Louis 2010. Το συγκρότημα αποχώρησε από τη σκηνή μετά από μόλις 3 τραγούδια, επειδή ο μπασίστας Jared Foldowill δέχτηκε επανειλημμένα κουτσουγλιές περιστεριών στο πρόσωπο και στο στόμα. Το κοινό τους γιουχάρισε καθώς έφευγαν, θεωρώντας ότι η κίνηση είναι υπερβολική, αν και το συγκρότημα δήλωσε ήταν θέμα υγιεινής. Και τέλος, στο Reading Festival το 2009, παρόλο το γεγονός ήταν headliners, η εμφάνισή τους θεωρήθηκε βαρετή. Και ο Caleb Followill φαίνεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια για το κοινό, το οποίο απάντησε με αποδοκιμασίες. Αργότερα το συγκρότημα ζήτησε συγγνώμη για εκείνη την εμφάνιση. Και αν νομίζετε ότι οι πολύ μεγάλοι έχουν γλιτώσει από αποδοκιμασίες, είστε γελασμένοι. Η βασίλισσα της pop, ας πούμε, δεν την έχει γλιτώσει ούτε κι αυτή. Oh, Έτσι λοιπόν και η Μαντόνα έχει αποδοκιμαστεί σε διάφορες φάσεις της καριέρας της, κυρίως λόγω πολιτικών δηλώσεων, καθυστερήσεων ή σύντομων σε διάρκεια συναυλιών. Οι πολιτικές δηλώσεις υπέρ του Ομπάμα το 2012 κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Νέα Ορλεάνη, η Μαντόνα αποδοκιμάστηκε έντονα όταν είπε στο κοινό «Δεν με νοιάζει ποιο θα ψηφίσετε, αρκεί να ψηφίσετε τον Ομπάμα». Στο Βουκουρέστι το κοινό την αποδοκίμασε όταν καταδίκασε τις διακρίσεις κατά των Ρωμά στην Ανατολική Ευρώπη, αυτά το 2009. Στο Παρίσι το 2012 οι θαυμαστές στο θέατρο Ολύμπια εξοργίστηκαν και φώναζαν επιστροφή χρημάτων όταν η συναυλία ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 45 λεπτά παρά τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων μέχρι και 280 ευρώ. Ouch. Στο Las Vegas το 2019 αποδοκιμάστηκε επειδή ανέβηκε η σκηνή μετά τα μεσάνυχτα. Και στη Φιλαδέλφεια το 2012 δέχτηκε δύο χαΐσματα αφού εμφανίστηκε με καθυστέρηση 2,5 ωρών, παρακαλώ. Η Pearl Jam και ειδικά ο Eddie Vedder, και αυτή είναι ένα σχήμα που δεν μασάνε τα λόγια τους. Έτσι λοιπόν το 2003, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του στο Denver, ο frontman Eddie Vedder αποδοκιμάστηκε πολύ έντονα από ένα μέρος του κοινού, αφού παλούκωσε μια μάσκα του τότε προέδρου George W. Bush σε ένα μικρόφωνο, ενώ η μπάντα έπαιζε το τραγούδι Bush Leaguer. Αρκετοί από τους οπαδούς βγήκαν έξω από το συναυλιακό χώρο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας και παράλληλα τέτοια αντίστοιχα γεγονότα συνέβηξαν και στην εμφάνιση της μπάντας στη Νέα Υόρκη, καθώς τα τραύματα από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν πολύ νοπά και πολλοί κόσμος είχε στο μυαλό του ότι δεν νοούται να είναι κάποιος ενάντια στον τότε πόλεμο. Ας ακούσουμε από αυτούς Even Flow. Bye. το συγκρότημα Blondie και ειδικά η Debbie Harry έχει βρεθεί και αυτό αντιμέτωπο με αποδοκιμασίες σε μερικές ιστορικές περιπτώσεις, με την πιο διαβόητη να συμβαίνει στη Φιλαδέλφια το 1979, η καταστροφική συναυλία με τους Rush. Στις 21 Ιανουαρίου 1979 οι Blondie εμφανίστηκαν ως opening act για το progressive rock συγκρότημα Rush στο The Spectrum στη Φιλαδέλφια. Το κοινό όμως των Rush, που αποτελούταν κυρίως από σκληροπυρηνικούς οπαδούς του hard rock, δεν αποδεχόταν το έτσι, new wave disco στυλ των Blondie, με αποτέλεσμα οι θεατές να αρχίσουν να γιουχάρουν έντονα και να πετούν αντικείμενα όπως κουτάκια και μπουκάλια στη σκηνή. Η Debbie Harry φέρεται να απάντησε στο κοινό με τη φράση «Fuck you, Philadelphia», πριν το συγκρότημα καταλήψει τη σκηνή μετά από μόλις 3 ή 6 τραγούδια. Ο drummer Clem Burke μάλιστα χρησιμοποιούσε τα πιατίνια ως ασπίδες για να προστατευτεί από τα αντικείμενα. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω και για απόψε. Ευχαριστώ πολύ όσους κρατήσατε παρέα στο chat. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. Blast off, sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! For the weekend to begin? Then why not start the party early? Thank God it's Friday. 8 till 10 a.m. Join Mr. Breakfast and Neptune for a Friday soul session. Only on Connie on Air. Just for your love, Soul Dennis Time, every Sunday night from 8 p.m. to 10 p.m. with a soul and jazz feeling. Just for your love. Ποπόδης, αποφασισμένος και δυναμικός ή μήπως φιλήσυχος, μετρημένος και μελαγχολικός. Η βραδινή πτήση θα σε κάνει να το ξανασκεφτείς όπως και να έχει. Εδώ, 6 με 8 τις Πέμπτες, Night Flight. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,